นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังในวันนี้เอาวันนี้เท่านั้นแหละท่านผู้ฟังเอาปัจจุบันนี้เอาตอนนี้เราไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วว่าข้าพเจ้าพูดอะไรไปสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เอาไว้ก่อนเรายังไม่รู้เลยว่าคืนนี้ถ้าเรานอนลงไปเราจะลุกขึ้นมาได้อีกไหมหรือว่าวันนี้ที่เราจะกินอาหารเข้าไปอาหารนั้นมันจะย่อยได้หรือเปล่าเรายังไม่รู้แต่ที่แน่ๆถ้าท่านผู้ฟังรายการนี้อยู่อันนี้เราอยู่ด้วยกันละเราอยู่ใกล้กันละเพราะเรามีธรรมะเหมือนกันใครก็ตามที่มีธรรมะมีจิตใจที่ละนิวรณ์ได้มีใจสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวมีสติไม่ลืมหลงอันนี้ชื่อว่าเราอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กับใครอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้านั่นเองเราจึงควรแท้ที่จะต้องมาฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งให้มีอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งจะเป็นตอนไหนก็ได้ที่เราเป็นผู้ที่ได้โดยง่ายได้โดยไม่ลำบากซึ่งธรรมกถาได้โดยง่ายได้โดยไม่ลำบากซึ่งธรรมกถานั้นฟังด้วยทำด้วยทำด้วยปฏิบัติด้วยปฏิบัติเองด้วยชักชวนคนอื่นให้ปฏิบัติด้วยอันนี้เราจะได้ทั้งประโยชน์ตัวเองได้ทั้งประโยชน์ผู้อื่นเวลาที่เราปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งที่เป็นคุณธรรมที่สำคัญสำคัญอันหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงก็คือเรื่องของศรัทธาแต่คือกำลังนั่นแหละกำลังแต่กำลังคือศรัทธาใครสักคนใดคนหนึ่งใครสักคนใดคนหนึ่งจะมีกำลังใจในการปฏิบัติกำลังในที่นี้คือพลังนะพลังกายพลังใจในการที่จะประพฤติตามธรรมปฏิบัติตามธรรมประพฤติพรหมจรรย์หรือปฏิบัติพรหมจรรย์ให้ตัวเองเนี่ยหลุดออกจากความทุกข์ให้ตัวเองเข้าใจเรื่องความทุกข์จะได้หลุดออกจากตัณหาได้ใช้คำให้ถูกหน่อยแต่เข้าใจเรื่องความทุกข์จะได้หลุดออกจากเจ้าอุ้งมือมารจากกำมือของตัณหาได้นั่นคือการที่เราต้องมีกำลังใจในการปฏิบัติกำลังมาจากไหนท่านฟังกำลังมาจากไหนจากพระพุทธเจ้าให้นั่นเองไม่ใช่ว่าเอาเป็นก้อนๆให้กันได้แต่กำลังที่พระเจ้าให้นั้นคือความที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใครสักคนหนึ่งมีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นนั่นก็เรียกว่ากำลังของคุณเป็นกำลังคือศรัทธาคือมอบไว้ให้จริงๆนะพูดงี้ดีกว่ามอบไว้ให้ว่ามันอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอยู่ในใจของเรากำลังคือศรัทธาอยู่ที่ไหนอยู่ในใจของเรามาจากไหนมาจากการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความเชื่อในการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยอยู่ในใจของเราบางสมัยท่านผู้ฟังลองคิดดูไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ไม่มีนะไม่มีแล้วไอ้คนที่เขาจะมามีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยิ่งหายากเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้รู้สึกอาจจะมีบางคนที่จะมีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นพวกโพธิสัตว์อย่างนี้เป็นต้นแต่ตัวเองยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเองตัวเองยังในชาตินั้นๆไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าเองไม่ได้เจอเองไม่ได้เป็นเองแล้วก็ไม่ได้เคยได้ยินได้คำฟังคำสอนในชาตินั้นๆแต่ในใจลึกๆก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการตรัสรู้มันมีสัมมาสัมปวิยามันมีอาจจะเป็นคนประเภทนั้นแต่ถ้าในช่วงสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏเนี่ยคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ปรารถนาหรือไม่ได้เป็นโพธิสัตว์เนี่ยจะมาตั้งใจในการที่จะมีศรัทธาให้รู้มีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจึงหายากแต่แม้แต่ในสมัยนี้ก็ตามคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยหาได้ง่ายกว่าคนที่มีศรัทธาแต่คนที่มีศรัทธาเป็นกำลังใจของใครสักคนใดคนหนึ่งที่มีความมั่นใจมีความเชื่อมีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าการตรัสรู้นั้นมีจริงการตรัสรู้นั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพระเจ้าเคยเปรียบเทียบยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าเอาหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้นะตัดป่ามาทั้งหมดในสมัยก่อนมีเยอะมีป่าเยอะมากกว่านี้ตัดมาทั้งหมดนะเอามาทำเป็นเครื่องเสียบนะเครื่องเสียบก็หมายถึงไม้ลูกชิ้นอย่างเงี้ยเสียบลูกชิ้นนะเครื่องเสียบขนาดใหญ่ก็เสียบสัตว์ใหญ่ๆเครื่องเสียบขนาดเล็กก็เสียบสัตว์เล็กๆเอาสัตว์ไหนมาเสียบนะเอาสัตว์จากทะเลนี่แหละมาเสียบนะเอาสัตว์จากทะเลเอาขึ้นมานะสัตว์ใหญ่เสียบเครื่องเสียบขนาดใหญ่สัตว์เล็กเสียบเครื่องเสียบขนาดเล็กนะสัตว์ในทะเลยังไม่ทันจะหมดแต่ว่าหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้พวกนี้หมดแล้วนะสัตว์ในทะเลที่เสียบด้วยเครื่องเสียบได้โดยยากนี่มันยังมีเยอะกว่ามากแต่เพราะความที่ตัวมันเล็กเหมือนกันเปรียบเทียบกับในสังสารวัฏเนี่ยมันกว้างใหญ่มากเหมือนทะเลมีจำนวนสัตว์เยอะแยะไปหมดจะไปประมาณการว่าตัวมีเท่านั้นล้านตัวเท่านี้แสนตัวมันได้ยากเพราะว่าความที่มันเยอะมากเหมือนกันในสังสารวัฏนี้ในกว้างใหญ่ไพศาลนะตั้งแต่พรหมโลกไปจนถึงอเวจีมหานรกจากอเวจีมหานรกกลับขึ้นไปพรหมโลกขึ้นลงๆอยู่อย่างนี้ระยะเวลายาวนานมากนะจากในจำนวนพวกนี้ทั้งหมดก็ยังมีบุคคลที่หลุดพ้นออกมาได้อันนี้มีอยู่นะให้คุณมีความเชื่อให้คุณมีความมั่นใจให้คุณมีความเชื่อความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความเชื่อความมั่นใจตรงนี้นี่แหละจะเป็นกำลังของคุณในการที่จะเกิดการปฏิบัติได้พอเรามีศรัทธานี้เป็นกำลังในการที่จะทำให้เราพ้นจากอำนาจของตัณหาเข้าใจความทุกข์นอกจากกำลังคือศรัทธาแล้วเนี่ยนั้นถัดมาคู่กันนั่นก็คือเรื่องของหิริและโอตตัปปะหิริโอตตัปปะคืออะไรหิริคือความละอายต่อบาปนะอายหมายจะทำแล้วอายเหมือนคุณจะเดินแก้ผ้าท่วงๆไปกลางหมู่บ้านนะออกไปตามเดินตามถนนแก้ผ้าท่วงๆอายอายแต่บางคนไม่ละอายนะก็คือไม่มีหิรินั่นเองอายในการที่จะทำความชั่วอายในที่นี้นะหิริในที่นี้หมายถึงอายในการที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีจะโกงก็อายนะอายลูกอายหลานนะอายสังคมว่าเขาจะประณามเรานะประนามจริงๆเราเป็นการกลัวด้วยซ้ำนะก็เป็นเรื่องของโอตัปปะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่มาคู่กันนะหิริกับโอตัปปะเวลาพระพุทธเจ้าตรัสก็จะตรัสคู่กันเสมอนะหิริคือความละอายต่อบาปนะอายต่อคนที่เป็นลูกเป็นหลานอายต่อสังคมอายต่อความดีนะอายต่อสิ่งที่เราจะไปทำแล้วมันจะไม่ดีเราอายที่จะทำโอตัปปะก็คือความกลัวนะกลัวอะไรนะไม่ใช่กลัวผีกลัววิญญาณกลัวความมืดไม่ใช่งั้นแต่กลัวต่อบาปนะกลัวต่อความที่เป็นทุจริตนะกลัวต่อผลของมันที่จะเกิดขึ้นนะกลัวต่อผลที่จะเกิดขึ้นของเขาด่าเขาว่ากลัวต่อผลที่จะเกิดขึ้นต้องไปติดคุกติดตารางกลัวต่อผลที่จะเกิดขึ้นต้องไปตกนรกหมกไหม้ความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผลักดันคุณผลักดันไปไหนผลักดันในการที่จะละตัณหาผลักดันในการที่จะเข้าใจความทุกข์ผลักดันในการที่จะทำให้เรามีการปฏิบัติที่ดีขึ้นไอ้กำลังในการผลักดันตรงนี้นะคือเหมือนกับดันไปดันด้วยความกลัวนะดันด้วยความอายอันไหนเราอายเราก็หนีจากมันอันไหนเรากลัวเราก็หนีจากมันแต่ความกลัวความละอายคือหิริความกลัวคือโอตัปปะเนี่ยพระเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ในอีกพระสูตรหนึ่งที่หมายถึงคูล้อมรอบเมืองคูก็คือเจ้าหิริความกลัวคุณตกหลุมพร้อยเลยนั่นตกลงไปแต่ข้างล่างมีเครื่องเสียบอะไรอยู่เวลาที่เขาป้องกันเมืองนะถ้าเคยดูภาพยนตร์เกี่ยวกับการต่อสู้เนี่ยเขาจะขุดคูเอาไว้รอบเมืองเหมือนในสมัยอยุธยาก็มีคูน้ำรอบเมืองเพื่อป้องกันข้าศึกนั่นคูนี้ก็คือเจ้าหิรินั่นเองแต่โอตัปปะคืออะไรโอตัปปะก็เปรียบเหมือนเชิงเทินเดินรอบเชิงเทินเดินรอบก็ลองนึกถึงกำแพงเมืองจีนอย่างนี้ก็ได้แต่จะมีทางเดินอยู่บนกำแพงนั่นเป็นลักษณะเชิงเทินเดินรอบที่อยู่บนกำแพงแต่เจ้าเชิงเทินเดินรอบเจ้าคูล้อมรอบเนี่ยก็เพื่อป้องกันข้าศึกไม่ให้มันเข้ามาเนื้อเพื่อป้องกันไอ้เจ้าทุจริตกายวาจาใจเป็นทุจริตที่มันจะเกิดขึ้นในใจให้มันอย่าเข้ามาอย่าให้มันเกิดขึ้นในใจ แต่สิ่งที่เป็นอกุศลไม่ให้เข้ามานั่นจะเป็นกำลังของเราแต่เป็นกำลังในการที่เราจะประพฤติพรหมจรรย์เป็นกำลังในการที่เราจะเข้าใจความทุกข์เป็นกำลังในการที่เราจะละตัณหาใครสักคนใดคนหนึ่งท่านผู้ฟังตัวท่านผู้ฟังเองนี่แหละตัวข้าพเจ้าเองนี่แหละตัวสาวกของพระพุทธเจ้าทุกคนแม้แต่โพธิสัตว์แม้แต่พระพุทธเจ้าเองต้องมีกำลังในกำลังในการที่จะปฏิบัติตามธรรมกำลังนี้นะหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยให้บ้านเมืองมีกำลังให้ใจของเรามีกำลังนะมีความมั่นคงในการที่จะป้องกันข้าศึกศัตรูคือเจ้าพวกกิเลสเจ้าพวกมารเนี่ยนั่นคือฮิริโอตตัปปะความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปในทางภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเคยแปลคำว่าฮิริโอตตัปปะเนี่ยหมายถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีต่อสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นคุณจะโกงอย่างนี้เอ๊ะมันไม่ดีนะเรารู้ว่ามันไม่ดีเอ๊ะแต่ฉันไม่ทำก็แล้วกันแต่ก็วางของไว้ตรงนี้ก็ไปห้องน้ำเอ๊ะเราจะหยิบไปนี่มันก็ไม่ดีนะอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่แท็กซี่คนลืมของไว้หลังรถแท็กซี่ก็มีความรู้สึกว่าอ้าวเขาลืมมาไว้เอ๊ะเราจะเอาไปเป็นของเรานี่มันไม่ดีนะแต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีตรงเนี้ยนั่นแหละคือฮิรินั่นแหละคือโอตัปปะที่เกิดขึ้นในใจของคุณนะมันทำให้เรามีศีลนะนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในใจที่ก่อนที่คุณจะมีศีลด้วยซ้ำก่อนที่คุณจะเว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์มันเจ้าของไม่ได้ให้แต่ก่อนที่คุณจะประพฤติผิดในกามอย่างเงี้ยอย่างมีคนมาทอดสะพานให้แต่คุณเป็นผู้ชายมีผู้หญิงมาทอดสะพานให้เอ๊จะทำผิดศีลข้อ3ไม่ทำหน้าเพราะว่ามันไม่ดีอย่างเงี้ยนั่นคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนั่นคือฮิริโอตตัปปะนั่นคือความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปนั่นที่เกิดขึ้นในใจให้มันมีตรงนี้นะความเป็นเสขะของเราจะก้าวหน้าได้นะเสขะคือผู้ที่ต้องทำการศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้นั่นเองนี่คือกำลังของเรานะท่านฟังถ้าสมมติตอนไหนที่คุณไม่มีความกลัวความละอายต่อบาปไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเรียกไม่มีความละอายว่างั้นเถอะนะหน้าด้านว่างั้นเถอะนะด้านในการที่จะโกงซึ่งหน้าด้านในการที่จะโกงกันแบบว่าไม่อายนี่คือมันไม่มีฮิริโอตตัปปะถามว่านั่นคือเป็นกำลังโอ้โหบางคนบอกหน้าด้านสิถึงจะต้องได้ด้านนี้มันถูกทางได้ไหมอย่างนั้นคือด้านต่อความดีมันไม่ถูกนั่นจะพาเราไปนรกนั่นจะพาเราไปสิ่งที่ไม่ดีจะถูกประณามคนด้านนี่แม้เดี๋ยวนี้เขายกย่องด้วยซ้ำมันไม่ถูกอีกไอ้คนฟังนั้นก็ไม่มีกำลังและจิตใจอ่อนแอไปด้วยคุณคิดว่าด้านแล้วจะมีกำลังนั่นคิดผิดกำลังของคนผ่านเนี่ยไม่ใช่กำลังที่แท้จริงเพราะว่านั่นอะไรเวลาคุณไปลงนรกหรือเวลาคุณเข้าคุกอ่ะคุณโชว์กำลังให้เขาดูคุณด้านใช่ไหมคุณไปเข้าคุกคุณดูเขาลงโทษต่างๆนานามันจะยังด้านอยู่ได้ไหมล่ะมันจะต้องถอนออกถูกลอกออกแต่คนทำผิดศีลข้อที่5แต่คนดื่มสุราเมรัยเสพยาเสพติดแต่ตอนพิษของยาเสพติดมันกำเริบคุณดูบุหรี่อย่างเงี้ยสุดท้ายเป็นมะเร็งกล่องเสียงคุณกินเหล้าสุดท้ายเป็นมะเร็งตับสภาพตอนที่เป็นมะเร็งออกมาในสภาพตอนที่ต้องไปติดคุกเพราะขโมยของเสพยาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นโอ้มันดูไม่ได้ท่านผู้ฟังอย่างนั้นมันทนด้านอยู่ไม่ได้ล่ะแต่จิตใจมันหยาบหนาลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเราให้มีกำลังคือความกลัวถ้าเราจะกลัวผีกลัวอะไรเอามากลัวบาปดีกว่าไหมเอาความกลัวตรงนั้นมากลัวบาปซะนายาไปกลัวในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมให้กลัวในสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมกุศลธรรมเราจะไปกลัวทำไมกุศลธรรมเรายิ่งต้องประกอบต้องสร้างทำความดีนะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีไอ้ความไม่ดีสิเรายิ่งต้องกลัวต้องละอายนั่นจะเป็นกำลังของเราเป็นกำลังของบัณฑิตเป็นกำลังของสัตบุรุษกำลังของบัณฑิตกำลังของสัตบุรุษคือความอดทนต่อความชั่วนั่นเองแต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนั่นเป็นกำลังของเรากำลังอย่างคนพาลที่เขาหน้าด้านทำสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นไม่ใช่กำลังอันนั้นจะเป็นสิ่งที่พาเข้าไปชิบหายบัณฑิตจะไม่กล่าวสิ่งนั้นว่าเป็นกำลังเลยแต่บัณฑิตคือผู้รู้ทั้งหลายจะกล่าวหิริโอตตัปปะนี่แหละว่าเป็นกำลังพระเจ้าของเราบอกว่ากำลังคือหิริกำลังคือโอตตัปปะกำลังคือความละอายต่อบาปกำลังคือความกลัวต่อบาปนั่นคือสิ่งที่ดีนอกจากนี้พอเรามีความกลัวความละอายต่อบาปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการทำจริงคุณจะทำจริงเวลามีอะไรมายั่วยวนให้เราทำไม่ดีไม่ถูก จะไม่ทำแต่ฉันก็จะทำสิ่งที่ดีที่ถูกนั่นคือการทำจริงในสถานการณ์ที่มันยากในสถานการณ์ที่ต้องมีความอดทนในสถานการณ์ที่ข่มขี่บีบคั้นนะเราก็ยังทำสิ่งที่เป็นกุศลได้อย่างจริงๆจังๆนั่นคือความเพียรความเพียรคือวิริยะนั่นเองนะแปลอีกอย่างหนึ่งก็ว่าการทำจริงก็ได้นะความกล้าในการที่จะตัดสินใจทำสิ่งที่ดีก็ได้แต่คุณกล้าหาญมีความแกล้วกล้ามีความอดทนมีความต่อสู้มีความไม่หวั่นไหวมีการทำจริงในกุศลธรรมในการละอกุศลธรรมนั่นคือวิริยะนั่นคือการทำจริงของคุณใครสักคนหนึ่งตั้งใจทำจริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่คุณตั้งใจว่าฉันจะอ่านหนังสือฉันจะทำความเพียรออกกำลังกายฉันจะลดน้ำหนักการทำจริงของคุณตรงเนี้ยคือวิริยะคือวิริยะคือการทำความเพียรการทำความจริงกล้าในการที่จะสู้กล้าในการที่จะทำความกล้าคือวิริยะตรงนี้ก็ถ้าเป็นพูดถึงในอริยวินัยนั่นคือพูดที่พูดมาสักครู่เช่นว่ากล้าในการที่จะลดน้ำหนักกล้าในการที่จะทำจริงทำจริงในการที่จะอ่านหนังสือในการที่จะต่อสู้ทำสัมมาอาชีวะของเราให้ดีนั่นเป็นทั่วไปในที่นี้กำลังพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในอริยวินัยคือพูดถึงสิ่งที่เป็นกุศลในการที่จะกล้าในการที่จะละอกุศลคนอื่นเขากล้าหน้าด้านแบบทำสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นเพราะว่าเขาไม่มีหิริโอตตัปปะเขาจึงมีมิจฉาวายามะคุณคิดว่านั้นเป็นการกล้าการด้านในการทำสิ่งที่ชั่วและคิดว่ามันจะเป็นวายามะเป็นวิริยะซึ่งนั้นคิดผิดนั้นเป็นมิจฉาวายามะเป็นมิจฉาวิริยะเป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากการที่ไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเพราะนั้นถ้าเรามีหิริมีโอตตัปปะมีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระเจ้ามีศรัทธาในการทำสิ่งที่เป็นกุศลมีศรัทธาว่าคนที่เขาดีๆก็มีนะเราจะทำความดีในการที่กระทำตรงนี้ทั้งทางกายด้วยทั้งทางใจด้วยวิริยะมี2 อย่างนั่นคือความการทำจริงในทางใจการทำจริงในทางกายนะจะอยู่ภายนอกคุณก็ทำจริงในภายในคุณก็ทำจริงแต่ก็เคยอธิบายไว้2 นัยยะอย่างนี้หรืออธิบายเป็น4 นัยยะทำจริงแน่วแน่จริงในการที่จะละอกุศลที่อยู่ในใจของไม่ดีของชั่วเนี่ยเอาออกจากใจทำจริงฉันจะต้องเอาความไม่ดีออกจากใจของฉันทำจริงตรงนี้นะคือสัมมาวายามะนะคือเอาทำความดีความจริงในใจของเราเอาอกุศลออกไปทำจริงๆละคราวนี้นะทำจริงแน่วแน่จริงในการที่จะป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นในใจนะป้องกันไว้อย่าให้ความชั่วภายนอกมันเข้ามาทำจริงแน่วแน่จริงในการที่จะเราจะทำสร้างกุศลสิ่งใดที่เป็นกุศลที่เรายังไม่เคยทำยังไม่ได้ทำเอ้าทำซะทำจริงแน่ๆจริงคราวนี้ฝึกใหม่ทำใหม่ทำจริงแน่ๆจริงในการที่จะทำกุศลธรรมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้มันเจริญขึ้น4 อย่างนี้คือวิริยะคือการทำจริงการทำจริงการที่เรามีความเพียรการที่เรามีความกล้ากล้ากล้าในการตัดสินใจที่จะทำนั่นตรงนี้ถัดมานี่คือกำลังข้อที่4นั่นคือกำลังคือวิริยะนั่นถัดมาคือกำลังคือปัญญานะปัญญาท่านฟังแต่คำสอนของพระเจ้าเป็นคำสอนแห่งปัญญาเป็นคำสอนที่จะให้เราเห็นตามจริงแต่คนที่เห็นตามจริงด้วยคนมีปัญญาแล้วแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องคิดสูตรคณิตศาสตร์แก้สมการยกกำลัง2ถอดสแควร์รูทอะไรอย่างนั้นนะหรือว่าต้องแก้ปัญหาระดับชาตินั่นถึงจะมีปัญญาฉลาดต้องจบด็อกเตอร์อะไรนั่นก็ยกไปก่อนเรากำลังพูดถึงปัญญาในการที่จะเห็นจริงเท่านั้นเองเห็นจริงในการในที่นี้นะหมายถึงการที่จะเห็นสรรพสิ่งนะในความที่เกิดขึ้นของมันในความที่มันตั้งอยู่ไม่ได้คือเห็นความเปลี่ยนแปลงความเกิดความดับนั่นเองในการเห็นตรงนี้คือปัญญานะปัญญาที่เกิดขึ้นคือเห็นตามจริงกันบ้างง่ายๆนะแต่บางคนอยู่ไม่ได้เรียนสูงอะไรนะอยู่บ้านนอกบ้านนาทำการเกษตรเขาก็เห็นตามจริงนะเห็นอยู่ทุกวันเลยต้นพระอาทิตย์ตกขึ้นพระอาทิตย์ตกคนอยู่ในเมืองบางคนไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นด้วยซ้ำนะเพราะว่าต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะไปถึงที่ทำงานต้องฝ่ารถติดไปตอนกลับรถก็ติดก็ไม่เห็นพระอาทิตย์ตกไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้หรือว่าอยู่แต่ใน ห้องออฟฟิศที่ทำงานนะมีแอร์ไม่ได้รู้ว่าข้างนอกร้อนเย็นฝนตกอะไรยังไงไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แต่ไม่ใช่หมายความว่าคนที่อยู่ออฟฟิศทำงานสำนักงานจะไม่เห็นนะเขาก็เห็นได้ในที่ทำงานเขาเห็นได้อยู่เป็นประจำแต่กำลังพูดถึงประเด็นที่ว่าคนที่ไม่ได้เรียนจบสูงๆเขาก็มีปัญญาตรงนี้ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกทำการเกษตรเห็นความเปลี่ยนแปลงไปของพืชพันธุ์ปีนี้เป็นอย่างนี้ต่อมาเก็บเกี่ยวปีต่อไปทำอีกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นกำลังของคุณนะเป็นกำลังใจของคุณกำลังใจในการที่เราจะมาปฏิบัติเพื่อละตัณหากำลังใจในการที่เราจะปฏิบัติเพื่อเข้าใจความทุกข์ศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาท่านผู้ฟัง5อย่างนี้เป็นกำลังของพระเสขะใครก็ตามที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีแต่ความเกียจคร้านปัญญา3ด้วยซ้ำคุณจะเสื่อมคุณจะไม่ดีคุณจะเหมือนถูกนำตัวเก็บไว้ในนรกว่าอย่างนั้นเลยนะนี่พุทธพจน์โดยซ้ำนะใครที่ไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริไม่มีโอตปะเป็นคนเกียจคร้านเป็นคนมีปัญญาสามย่อมถูกนำตัวมาทิ้งไว้ในนรกไม่ใช่เก็บนะทิ้งไปในนรกแต่ใครก็ตามนะที่มีศรัทธามีฮิริมีโอตปะมีวิริยะมีปัญญาเหมือนเป็นคนที่ได้รับเชิญมาอยู่บนสวรรค์พระพุทธเจ้าใช้คำนี้แต่เป็นผู้ที่ได้รับเชิญมาอยู่บนสวรรค์เหมือนกับเขาเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะมาวางไว้เฉพาะหน้าเราเชิญมาให้เราดื่มกินให้ต้อนรับเราอย่างดีเหมือนกันถ้าจิตของคุณมีศรัทธามีความละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปมีความการทำจริงแน่วแน่จริงแล้วก็มีปัญญาในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงว่าจริงๆมันเป็นยังไงเหมือนกับถูกเชิญถูกนำตัวได้รับเชิญมาอยู่บนสวรรค์จิตใจแบบนี้ดีแน่นอนแต่ใครที่มีศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาคุณจะยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยพรหมจรรย์ในเรื่องพรหมจรรย์จะคุยคุณเดินใจในวันพรุ่งนี้ในรายละเอียดคุณธรรมที่จะทำให้คุณมาเข้าถึงตรงนี้มาเข้าถึงในการที่จะหลีกออกจากกามเห็นโทษของกามหลีกออกจากกามได้พ้นจากอำนาจของตัณหาได้คือ5อย่างนี้เป็นกำลังของคุณเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยท่านผู้ฟังเหมือนเด็กน้อยไม่รู้เรื่องนะนอนแบบเบาคอแอะแอะอยู่จับอะไรได้หยิบจับอะไรได้ใส่เข้าปากหยิบจับอะไรได้ก็ใส่เข้าปากปรากฏไปหยิบอะไรก็ไม่รู้ชิ้นพอดีคำใส่เข้าไปในปากกืนเข้าไปอ้าวพี่เลี้ยงเห็นนี่ทำไงท่านผู้ฟังถ้าเราเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กเห็นเด็กมันหยิบชิ้นไม้หรือชิ้นกระเบื้องพอดีคำเข้าไปในปากจะกลืนเข้าไปแล้วมันจะติดคอแน่นอนมันเด็กนี้จะได้รับทุกทรมานแน่นอนพี่เลี้ยงเผลอทําไงก็รีบแก้ไขทันทีจับเด็กนั้นมานะประคองด้วยมือซ้ายคุณถนัดมือขวาคุณล้วงมือขวาลงไปเกี่ยวขึ้นมาแต่ต่อให้เลือดออกก็จะต้องทําไม่ใช่ว่าจะให้เด็กนั้นชิบหายไปแต่หวังความปลอดภัยแก่เด็กหวังที่จะให้เด็กนั้นมีความสวัสดีให้เอาชิ้นไม้ชิ้นกระเบื้องนั้นออกมาให้ได้เพราะถ้ามันลงไปแล้วเนี่ยมันจะตายมันจะอึกตายมันจะได้รับความทรมานมากจะมีปัญหาหลายอย่างตามมาพระพุทธเจ้าเหมือนกันจะต้องคอยจ้ำจี้ช่ำชัยบอกสอนเทศสอนตั้งสิกขาบทข้อนั้นข้อนี้เทศกันทุกวันนะตลอด45ปีนะเพื่ออะไรเพื่อให้เหล่าสาวกทั้งหลายท่านฟังได้มีศรัทธามีหิริโอตปะวิริยะปัญญาเหมือนพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยที่คอยดูแลเด็กไม่ให้เด็กไปทําอะไรที่มันผิดพลาดแต่ถ้าเด็กโตแล้วเด็กโตแล้วเด็กโตแล้วมีความรู้เดียงสาพอควรแล้วไม่อาจจะประพฤติละหลวมต่อไปได้อีกเนี่ยก็ไม่จําจี้จําชัยอย่างนั้นเหมือนกับสาวกที่ดีแต่ที่มีศรัทธาวิริยะหิริโอตปะปัญญาแล้วเนี่ยก็มีคุณธรรมพอที่จะรักษาตัวเองได้รักษาตัวเองในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้มันลุล่วงแทงตลอดได้ก็จะไม่ได้จำจีจำใจเหมือนก่อนแต่ไม่ใช่ว่าศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาในใจเรามันจะไม่เสื่อมนะท่านฟังมันเสื่อมได้นะของอะไรไม่เสื่อมเนี่ยไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่เสื่อมไม่มีจำไว้เลยนั่นเป็นปัญญาของคุณด้วยนะเป็นปัญญากำลังคือปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าไอ้ฉันมีแล้วศรัทธาฉันมีศรัทธาฉันมีหิริโอตปะด้วย จะมีวิริยะจะมีปัญญาดีดีแต่อนุโมทนาด้วยสาธุด้วยแต่อย่าประมาทนะเพราะมันเสื่อมได้และศรัทธานั่นคือความที่เรามั่นใจในคําสอนของพระเจ้าใช่ไหมมันเสื่อมได้เหมือนกันบางคนบวชมาเสื่อมแล้วเป็นยังไงแล้วก็บวชอยู่ดีๆแล้วก็ลาสิกขาไปแต่พวกบวชในพรรษาคิดว่าฉันจะบวชสักพรรษาหนึ่งนะแล้วพอออกพรรษาคุณก็ครบกําหนดแล้วฉันลาสิกขาดีกว่าพระเจ้าบอกว่าคนที่เป็นอย่างเงี้ยลาสิกขาไปด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเพราะจระเข้ดึงคุณไปหรือจะเป็นเพราะน้ําวนดูดคุณไปหรือจะเป็นเพราะคลื่นซัดคุณไปหรือจะเป็นเพราะว่าปลาฉลามคือปลาร้ายเนี่ยกินคุณไปเนี่ยก็เพราะว่าการที่คุณศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาเนี่ยเสื่อมถอยลงและเสื่อมถอยลงนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีนะมีอยู่นั่นคือศรัทธาเนี่ยมันก็เป็นหลายระดับในระดับที่ดีที่สุดเลยดีที่สุดเลยคือคุณปฏิบัติจนกระทั่งคุณบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยคุณมีศรัทธาเต็มละนั่นคือน้อยที่สุดของความเต็มนะเต็มที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็มีนั่นคือความที่คุณทำเองนะเพื่อที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่น้อยที่สุดของความเต็มตรงนี้คือความเป็นพระอรหันต์น้อยลงไปกว่านั้นถ้าพอที่จะเรียกว่ามีดีได้ไหมก็เป็นโสดาบันถ้าน้อยลงไปกว่านั้นก็อ่อนลงอ่อนลงแต่ไม่ใช่ไม่มีมีอยู่มันก็จะไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ลาสิกาออกมาฉันว่าฉันมีนะก็อย่างที่ว่านะมีไม่เต็มเนี่ยมีไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์มีอยู่อาจจะบริสุทธิ์อยู่ไอ้เท่าที่มีแต่มันไม่บริบูรณ์ไม่บริบูรณ์พอที่จะให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอริยบุคคลได้แต่ไม่มีพอที่จะให้คุณเป็นพระอรหันต์ได้มันก็ลดหลั่นลงไปแต่ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่ลาสิกขามาเนี่ยไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันถอยลงต่ำลงหิริก็เหมือนกันโอตบะก็เหมือนกันวิริยะปัญญาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะศึกคุณรู้หรือเปล่าว่าแสดงว่าคุณทำห้าอย่างคุณเนี่ยเสื่อมลงถอยลงเอาเราจะทำยังไงนะเราก็จะต้องทำไอ้เจ้าคุณธรรม5อย่างนี้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้ความไม่มีศรัทธามากลุ่มรุมอย่าให้ความละอายต่อบาปมันเสื่อมลงอย่าให้ความสะดุ้งกลัวต่อบาปมันถอยลงอย่าให้การที่เราทำจริงมันย่อหย่อนอย่าให้การที่เรามีปัญญาของเราเนี่ยมันเสื่อมมันทื่อลงนะเราปฏิบัติอย่างนี้เราจะรักษาพรหมจรรย์ของเราไปได้ท่านฟังคิดดูเวลามันหมดซะแล้วนี่ยังพูดไม่ทันหมดเลยวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันจะต้องมาพูดต่อละเรื่องนี้นะก็ไว้คุยกับคุณเตือนใจในเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะแล้วก็จะมาอธิบายในเรื่องของคุณธรรม5อย่างนะคือศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาซึ่งเป็นเบื้องต้นนะที่ใครสักคนใดคนหนึ่งจะรักษาพรหมจรรย์ของคุณได้วันนี้ข้าพเจ้าขอลาไปก่อนแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไม่มีใครจะมาประมาทมารอพรุ่งนี้ไม่ได้เอาวันนี้เดี๋ยวนี้ถ้าท่านฟังมีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะความกลัวความลายต่อบาปความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีการทำจริงแน่ๆจริงในสิ่งที่เราทำในการที่จะละอกุศลเจริญกุศลมีปัญญาเห็นจริงตามที่มันเป็นว่าสิ่งต่างๆเป็นยังไงเกิดยังไงดับไปยังไงวันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เราเป็นผู้มีกำลังเราสามารถพอที่จะทรงตัวอยู่ได้พอที่จะรักษาตัวให้ละตัณหาให้เห็นความทุกข์ได้เจริญพร